سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تک دو شرطیں نہ ہوں کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی. دو بنیادی شرطیں. آپ سارا دن اللہ کے سامنے کھڑے رہے، سجدے میں پڑے رہیں، جب تک دو چیزیں نہیں ہوں گی یہ عبادت قبول نہیں ہوگی. پہلی چیز الاخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، رب کی خوشنودی کے لیے کام کرنا، رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا. دنیا کے اندر واہ واہ، تعریف، شہرت، ناموری پیدا کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ مقصد ہو میرا رب راضی ہو جائے. جب تک یہ اخلاص نہیں ہوتا عمل قبول نہیں ہوتا. اور آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے تخیلات کی وادی میں سفر کرتے ہوئے 1400 سال پیچھے جائیے. یہ مکہ ہے جہاں سے ہجرت کا حکم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے مدینے جانا ہے. 8 دن میں ہجرت مکمل ہوئی، 8 دن میں مکہ سے مدینہ پہنچے. خوف، مشکلات، کٹھنائیوں کے باوس کس طرح کافروں کا پریشر تھا کہ کون کدھر جا رہا ہے، راستے بدل بدل کے. 8 دن کا یہ سفر کرنے والے اللہ کے رسول بھی تھے، اور انہی 8 دن کا سفر کرنے والے صحابہ بھی تھے. اور آج اگر دیکھیں تو 437 کلومیٹر 0 پوائنٹ مکہ سے مدینہ تک یہ سفر ہے، 437 کلومیٹر. لیکن اس سفر میں اللہ کے رسول اور صحابہ کو اللہ عز و جلال نے کتنا انعام دیا. ان سفر کرنے والوں میں سے ایک وہ بھی تھا جس کو مہاجر ام قیس کہا جاتا ہے. ام قیس جمیلہ نامی عورت کے ساتھ نکاح کے وعدے پہ اس نے ہجرت کی. اس نے اس لیے نہیں ہجرت کی تھی کہ میں مکہ سے مدینہ چلا جاؤں، کفر کی جگہ کو چھوڑ کے میں ایمان کی جگہ پہ چلا جاؤں. اس نے صرف اس لیے ہجرت کی تھی کیونکہ ام قیس نے اسے کہا تو تم مدینہ آ جاؤ، پھر میں تم سے شادی کروں گی. وہ بھی ساتھ جا رہا ہے، سفر اس کا بھی اتنا ہی ہے، اسی طرح مصیبتیں چھیلیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا 1400 سال ہو گئے. مثال دی جاتی ہے کہ اگر صحابہ کے ساتھ بھی جا رہا ہے اور تکلیفیں بھی برداشت کر رہا ہے، کٹھنائیوں کے باوس اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کا مقصد اللہ کی رضا نہیں تھا، اس کا مقصد تو ایک ذاتی مقصد تھا. اور آج مثال دی جاتی ہے کہ یہ نیت جو کہ ٹھیک نہیں تھی، صرف شادی اس کی نیت تھی، رب کی رضا مقصود نہیں تھی، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا او الی امرأة ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الی. جس کے لیے جو نیت کرتا ہے اسے اس کی مراد مل جائے گی، दुनिया में तो उसे दुनिया के लिए कोई काम करना है तो दुनिया मिल जाएगी, लेकिन वमा लहू फिल आखिरत मिन नसीब, कयामत के दिन उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। दूसरी अमल की कबूलियत की जो शर्त है कि वो अमल सुन्नत के मुताबिक किया जाए। आज इस शर्त का ख्याल करने की जरूरत ही नहीं समझी जाती, और अल्लाह ताला ने फैसले ऐसे सुना दिए हैं, अल्लाह के रसूल ने फैसले ऐसे सुना दिए हैं कि अगर सुन्नत के मुताबिक अमल नहीं होगा, सारी जिंदगी सजदे में पड़े रहो, कबूल नहीं होगा। क्योंकि हदीस के लफ्ज क्या है, मन अमिल अमलन लैस अलैहि अम्रुना फहुवा रद्दुन, कायनात का कोई भी फर्द नेकी का कोई भी काम करता है बड़े से बड़ा, तो ऐसा इंसान सारी जिंदगी भी इस काम को करता रहे, फहुवा रद्दुन ऐ मर्दूदुन, वो अल्लाह के यहां मर्दूद है, उस अमल की कोई कीमत नहीं है, उस अमल की कोई कीमत नहीं है। अमल को कीमती बनाने के दो ही रास्ते हैं, अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। इबादत वो कबूल होगी जो रब की रजा के लिए की गई, इबादत वो कबूल होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक की जाए। एक तरफ मुसलमान मानता है कि मेरे लिए आइडियल नमूना कुदवा उस्वा रोल मॉडल अगर कोई हस्ती है तो वो हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, और अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने अपने इस महबूब को दीन पहले सिखाया, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा जिब्रील को भेज के नमाज इबादत का तरीका सिखाया, समझाया, करके दिखाया। अगर वो जात के इतबार से आप और मैं पूरी कायनात से उसे आला समझते हैं तो वो अपनी बात के इतबार से भी तो पूरी दुनिया से आला ही है ना। ये कैसे हो गया कि जात के इतबार से तो पूरी दुनिया से आला है और बात की बात जब आए तो कहे मैं फलां की बात मानता हूं? ये कैसे हो गया कि मैं कहूं कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबरों में से किसी को ऐसा नहीं बनाया? जब से इंसानियत दुनिया में आई है आज तक ऐसा इंसान अल्लाह हज़रत जलाल ने पैदा ही नहीं किया, लेकिन जब काम करने की बात आए तो मैं कहूं कि फलां का तरीका बड़ा अच्छा है। ये कैसे हो गया? वो जात के एतबार से अगर पूरी कायनात से आला है मखलूक में से तो अपने अमल के एतबार से आला नहीं? ये कैसे हो गया? इसलिए जब तक सुन्नत के मुताबिक काम नहीं है, कोई भी इबादत जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं है, वो इबादत कबूल नहीं होती। मत समझिए मैं तो पढ़ रहा हूं हो ही जाएगी कबूल, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के फैसले अटल हैं, अल्लाह के रसूल के फैसले अटल हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया है, मैं कयामत के दिन हौज़े कौसर पे आऊंगा, अना फरतुकुम अलल हौद فمن ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. حوض کوثر پہ جو آئے گا اسے میں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، لیکن جو پی لے گا اس کو دوبارہ کبھی زندگی میں پیاس نہیں لگے گی. وَلَيَرِدَنَّ عَلِيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ایسے لوگ بھی آئیں گے میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے. اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے اور لوگ کیسے پہچانیں گے؟ حدیث میں آتا ہے ان امتی یأتون یوم القیامة غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت قیامت کو آئے گی نمازی لوگ پانچ کلیان گھوڑے کی طرح ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. وضو کرتے وقت انسان ہاتھ دھوتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، اپنے بازو دھوتا ہے اور اپنے پاؤں کو دھوتا ہے. جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے قیامت کے دن یہ اعضاء روشن ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے. اس سے تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ یہ لوگ نمازی ہوں گے جو آئیں گے. فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لیکن اچانک رکاوٹ آ جائے گی. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا یا رب اصحابی اصحابی وفی روایت اخرى اصیحابی اصیحابی. اللہ یہ میرے ساتھی کہاں چلے گئے، ابھی تو نظر آئے تھے. جواب ملے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، انک لا تدری ما عاملوا بعدک، میرے محبوب آپ کے علم میں نہیں، جب آپ میرے پاس آگئے تھے تو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے ایسے اعمال کیے جو آپ نے نہیں کیے. آپ کے علم میں نہیں، انہوں نے آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کون کون سے نئے نئے طریقے نکال لیے. اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، کے بعد سحقا سحقا لمن غیر بعدی لمن بدل بعدی، ایسے لوگ ہیں یہ جنہوں نے مجھ سے محبت کا دعویٰ بھی کیا اور عمل کسی اور کے طریقے کے مطابق کیے، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو، میں انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اور انہیں دور کر دیا جائے گا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آج دنیا میں کوئی انسان فیل ہو جائے دوبارہ گنجائش ہے نا امتحان دے سکتا ہے دنیا میں، بولیے. اگر اللہ کے رسول نے دھتکار دیا آپ کہاں جائیں گے، میں کہاں جاؤں گا، کون سا گھر ہے؟ اور قرآن نے اس کی ایک مثال پیش کی ہے، ایک بات اور حقیقت کھولی ہے. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. اس وقت بندہ خواہش کرے گا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے. رب ارجعون، اللہ مجھے واپس بھیج دے. تو اللہ عز الجلال کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں. اللہ نے لوح محفوظ میں یہ لکھا ہی نہیں ہے کہ جو چلا جائے دنیا سے وہ واپس آ سکتا ہے، یہ لکھا ہی نہیں ہے. وہ جو اصول کی کتاب اللہ نے لکھی ہے جس میں ساری دنیا کے معاملات لکھے ہیں، اس میں یہ شک ہے ہی نہیں، یہ سیکشن رکھا ہی نہیں ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس آتا ہے. ہاں آج کل کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب اچھا کھانا پکا ہو تو چکھنے کے لیے آ جاتے ہیں، آ جاتے ہوں گے ان کے پاس، لیکن اللہ ویسے بھیجتے نہیں ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے تو پھر کون آتا ہوگا؟ شیطان ہی چکر لگاتا ہوگا. کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا سے چلا جائے تو پھر واپس آ جائے. تو اگر دنیا سے پھر جانے کی ضرورت کیا، پھر یہاں ہی رہے. مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا سے جانے والا واپس نہیں آتا. قرآن نے یہی بتایا اور حدیث بھی یہی بتاتی. اور کچھ لوگ کہتے ہیں چونکہ جمعرات کو چھٹی کا دن ہوتا ہے تو وہ بھی چکر لگا لیتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، لگا لیتے ہوں گے. خیر یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں، شاید مجھے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آتی ہوں. اگر ان سے کہا جائے نا اچھا پھر وہ کب آئے تھے، کہتے ہیں یہ معرفت کی باتیں ہیں، آپ کے علم میں نہیں آ سکتی. تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسی معرفت سے ہمیں ہمیشہ محروم ہی رکھنا. جو کتاب و سنت کے مخالف ہے معرفت، ایسی معرفت سے اللہ ہمیں محروم ہی رکھنا. جس کا تعلق حقیقت کے ساتھ نہیں ہے اور جس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ نہیں ہے، ایسی معرفت سے ہمیں لینا کیا ہے، ہمیں کیا چاہیے اس؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اس وقت انسان کہے گا ایک مرتبہ مجھے چرنگی کراچی بھیج دے اللہ، اگر کوئی یہاں رہنے والا ہو میں اب دوبارہ نہیں ایسا کروں گا. اللہ فرماتے انہا کلمت ہوا قائلہا، کہنے والے کی ایک بات ہے. ہر بندے کی اس طرح کے جو ہے وہ خواہشیں پوری کرتے رہیں تو عدل کہاں جائے گا؟ یہ تو کہنے والے کی بات ہے. تو زندگی میں یاد رکھیے، عبادت یہ میری زندگی اور آپ کی زندگی کا پہلا ہدف اور مقصد ہے. اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے. اور عبادت اخلاص کے بغیر اور سنت کے طریقے کے مطابق جب تک نہیں کیا جائے گی قبول نہیں ہوگی. اخلاص ہوگا، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، مگر نہ یہ ساری زندگی کی ٹکریں ہی رہ جائیں گی، یہ اللہ کے ہاں کوئی شرف قبولیت سے نوازی نہیں جائیں گی. بعض لوگوں کو لاجیکلی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں اور عقلی دلائل کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو ہمیں بھی مجبوراً کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے. ہم تو ویسے طالب علم سے ہیں کو قرآن اور حدیث کی کو دو باتیں بیان کرنے کی ہی سعادت سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے مل کے سمجھنا بھی چاہتا ہوں اور سمجھانا بھی چاہتا ہوں، آپ ساتھ دیں گے کچھ وقت کے لیے؟ آپ سارے ناراض ہیں مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے آپ. آپ میرے محترم ہیں، میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ جواب دیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان مقروض ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں. اور حدیث کہتی ہے من محا عن غریم او عفا عنہ، جو قرض اتار دیتا ہے یا قرض معاف کر دیتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے قرض لینے والے کو ڈھیل دے دیتا ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ عز وجل قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. تو قرض اتارنا چاہیے پاکستان کا کہ نہیں؟ ڈر گئے نا آپ، بھی خواہش تو کر لیں، اللہ نیکی دے دے گا، اتارنا چاہیے نا. کیسے اترے گا؟ ہم یہاں بیٹھے ہی اگر مشورہ کر لیتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں، چلو آپ میرے بھائی دینار بنائیں، آپ جو ہے وہ ڈالر بنائیں، آپ یورو بنائیں، آپ کپس بنائیں، آپ ین بنا لیں، چلو آپ جو ہے وہ درم بنا لیں، تو چلو ایک آدمی کہے میں روپیہ بنا لیتا ہوں، یہ مختلف جو ہے وہ ممالک کی نقدی کے نام ہیں۔ جب ہماری اتنی مقدار بن جاتی ہے جتنا ہم پہ قرض ہے، وہ 8300 ارب ہے، یہ اس سے زیادہ ہے، تو یہ ویسے ہم نے نیکی کا کام کرنا ہے کہ برائی کا؟ قرض اتارنا ہے نا، نیکی ہے نا۔ اور اگر ہم انتظامیہ کو گزارش کریں ادب سے کہ جس طرح آپ ملک کے لیے بہت ہی محنت کرنے والے ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، تو یہ لیں ہم نے اتنا پیسہ بنا لیا ہے، ہماری جان چھوڑا دیں ورلڈ بینک سے، کوئی قرضہ نہیں رہنا چاہیے۔ ٹھیک آدھ گھنٹے کے بعد کیا ہوگا؟ بولے 21 توپوں کی سلامی دیں گے، ہمیں پکڑے جائیں گے۔ کیوں پکڑے جائیں گے بھائی؟ سارے نمازی بیٹھے ہیں، نیتیں کی خالص ہیں اور محنت کی ہے، ملک کے بوجھ اتارنے کا مقصد ہے، پکڑے کیوں جائیں گے؟ اریسٹ کیوں ہوں گے؟ کہیں گے تم نے یونائٹڈ اسٹیٹ کی مور نہیں لگائی جو ڈالر بنایا ہے، یہ تم نے کنگڈم سعودی عربیہ کی مور نہیں لگائی، یہاں بیٹھ کے تم نقلی پیسہ بناتے ہو اور ساتھ چوری کر کے سینہ زوری دکھاتے ہو، غلط محنت کر کے، اور کہتے ہو کہ ہمیں پروٹوکول دیا جائے، کہتے ہیں 6 ماہ تک بیل نہیں ہوگی، کتنے ماہ تک؟ بھی نیت تو خالص تھی، محنت بھی کی ہے، ارادہ بھی اچھا ہے، کیوں نہیں یہ محنت کاریگر ثابت ہوئی؟ کیونکہ یہ نقلی پیسہ ہے، اس میں اصل پیسے کی مہر نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل جس پہ محمد مصطفیٰ کی مہر نہیں ہے، یہ قیامت کے دن تمہیں اریسٹ تو کروائے گی، تمہیں چھڑا نہیں سکتی۔ عبادت وہ ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کی چھاپ ہو، سرپرستی قرآن و سنت کی ہو۔ ہر وہ عبادت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ قبول ہوگی، نہیں تو زندگی گزار لیں، مان جائیں گے دنیا والے تو بڑی اچھی بات کہ اللہ نے ایک ہی ہستی بھیجی ہے جس کے طریقے کے مطابق ہمیں جینا ہے، زندگی گزارنی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ اگر وہ طریقہ اڈاپٹ نہ کیا گیا تو ہماری ساری کی ساری زندگی کے اعمال اور عبادات اور ریاضات جو ہیں وہ ضائع چلی جائیں گے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔